بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika kikao chetu cha jana, darsa ya Sirat an-Nabawiyya, tuligusia ad-da'watu sirran, da'wa alivyoianza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa siri. Pia tukagusia awwalul mu'minin, wa mwanzo, tukataja baadhi ya wa mwanzo kabisa waliosilimu na kukubali da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na insha Allah ta'ala leo tutaingia katika kuizungumzia ad-da'watu jahran, da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza kuitangaza waziwazi. Qala sahibu khulasati nur al-yaqin: الدعوة جهرا. استمرت الدعوة السرية 3 سنوات. دعوة يسيري اللي اندليها كو كيبيندي چا ميكا ميتاتو. بمعنى كتك هي ميكا ميتاتو متوم صلى الله عليه وسلم اليكو بادو الانغانيا كو سيري ولي انا والانغانيا كتك واتو وكاريبو ياكي. أجاب في أثنائها كثير من الأشراف والموالي. ولكبار دعوة يمتوم صلى الله عليه وسلم وينجي كتك واتو وتكوفو أباوني ويشميو كتك مقريش كما أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نوينجينيو كتك مصحابه وليوتنغو اليموانزو كتك والي أباوني ويشميك سانا baina ya Makuraish. Na pia wapo katika watumwa ambao walimuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kipindi hiki cha da'wa ya siri. Miongoni mwao ni Bilal al-Habashi radiyallahu anhu wa arda. Baada thalika umira sallallahu alayhi wa sallama biljahri. Baada ya kupita kipindi hicho, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamrishwa kuanza kutangaza da'wa waziwazi. Biqaulihi ta'ala: fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil mushrikin. Kwa hivyo imefikia wakati ni apasue na kuweka wazi da'wa, na wala asijali wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'ida 'ala as-safa, Mtume sallam akapanda katika mlima wa Safa. ونادى قومه اكويت واتواك فلما اجتمعوا قال لهم: هل تصدقونني فيما اخبركم به. ولبكسانيكا مقريش تشينياك اكواوليزا جي من صديقي ميمي كوكيل انتكتوا بخباري ناتشو. فقالوا جميعهم نعم. قريش ووتي وكسيما ديو: ما جربنا عليك كذبا منذ نشأتك إلى الآن. hatujawahi kukusikia wewe hata siku moja ukisema uongo kuanzia ukiwa kijana mpaka leo, hatujakusikia ukisema uongo. فقال صلى الله عليه وسلم: انقذوا انفسكم من النار اني نذير لكم من عذاب شديد. Jiokoeni nafsi zenu kutokamana na moto, mimi ni mwonyaji kwenu nyinyi, na waonya kutokamana na adhabu kali ya wale watakao muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Abu Lahab ambaye alikuwa ni ammi yake, ndugu yake babake tu kwa baba na mama. Qala tabban laka ya Muhammad, kamwombea kuangamia: ewe Muhammad, ali hadha jama'tana, Yani hivi umetukusanya sote kwa ajili ya kutuambia maneno haya. Faanzala Allahu fi haqqihi surat al-lahab tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii sura, tabbat yada abi lahabin wa tab. قال جمعه لعشيرته. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقاربه لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. سمع لي وكسان يمتوم صلى الله عليه وسلم فاميليا ياكنا وطواك وكريب إلي بشوك آية وأنذر عشيرتك الأقربين وأواني جمازاك وكريب. فبلغهم رسالة ربه فبلغهم رسالة ربه وأنذرهم عذاب يوم عظيم كوفكشية رسالة يملواك أكوون يكتك مانا عذاب عظيم كبوة يوم لا ينفع مال ولا بنون سيكو أنباي مالي هيتن فام تشوتي ولا وتوتو. فتكلم القوم كلاما لينا إلا عمه أبا لهب الذي كان عدوه الأشد. Abu Lahab alikuwa ni adui mkubwa wa Mtume صلى الله عليه وسلم, na hili lilikuwa la mtia uchungu zaidi Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu uadui ukiwa ni wa mtu wa karibu waumiza zaidi kuliko uadui wa mtu wa mbali. So, huyu atakikana awe pamoja na wewe, asimame na wewe. Wapo ambao hawakumuamini Mtume صلى الله عليه وسلم katika ammi zake, kama Abu Talib alikufa katika shirk, lakini alisimama pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ukabila, kuwa huyu ni kijana wa ndugu yangu, nitamhami kwa hali na mali. Ndio hapa sema fa innahu radda raddan qabihan wa talaba minhum alqabd alayhi. Alirudisha maneno kwa maneno machafu da'wa ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kisha akawaambia watu wake, huyu mshikeni, ataleta balaa huyu, mzuieni. فقال له أبو طالب, أبو طالب كما بيه, والله لنمنعنه ما بقينا, والله تتمهامنا كمفاذي هوي ما دام تكحاي. فموجنا كوية لكوفة كتكنيني كتكشرك, لكن أولئو جماع كوا هوي نمتوتويتو تتمهامي فيلي تكبيكوا. كويفيو أكاوا أمي أهيدي جمو كما إلي أبو طالب. Kinyume na Abu Lahab, Abu Lahab alikuwa mpaka katika masoko Mtume صلى الله عليه وسلم akienda kufanya da'wa, yeye yuko nyuma yake ampiga kwa mawe. La tusaddiquhu fa innahu ibn akhi, huyu ni mtoto ndugu yangu, kadhabun, muongo, msimsadikishe. Tayeb, ikiwa ammi yako kukusadikisha, wataka sisi tukuamini? Ammi yako kufuata nyuma yako asema wewe muongo. Ilikuwa yamtia uchungu sana Mtume صلى الله عليه وسلم vile alivyokuwa akifanya Abu Lahab. Na yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura nzima kumzungumza mtu muovu huyu. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mraatuhu hammalat alhatab fi jidiha hablum min masad. Ay kutosheleza kuwa yeye akimuudhi Mtume صلى الله عليه وسلم walikuwa pamoja na mkewe, na ilivyoshuka hii sura mkewe Abu Lahab akaja kwa Abu Bakar, amuuliza rafiki yako yuko wapi, na Mtume صلى الله عليه وسلم amekaa ubavuni mwa Abu Bakar, hamuoni. Sema wallahi nikimuona nitamfanya kadha wa kadha wa kadha, atutungia sisi mashairi eh? Hamtungia mume wangu, yani Qur'an ni mashairi, hamtusi mume wangu kwa mashairi, mimi ningemfanya kadha wa kadha. Allah subhanahu wa ta'ala, wa mra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Hii ni kwa kifupi aliyotaja sahibu khulasati Nur al-Yaqin. Tutaingia kidogo kwa kina katika kueleza hili suala la kuanza da'wa waziwazi. مرحلة يا الدعوة السرية, دعوة يسيري إلي بيتا نهايت رجياتينا, إلي بشوك آية وأنذر عشيرتك الأقربين. نا Mtume sallallahu alayhi wasallam iliposhuka hii aya, na wengine katika muarikhin wasema fasda bima tu'mar wa a'rid 'ani mushrikin, ndio aya iliyoshuka kumwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka na kuanza kulingania waziwazi. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta sa'ida safa kama dhakarna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka akapanda Safa, kisha akawaita Makuraish wakakusanyika, akawaambia law akhbartukum anna khaylan takhruju yani min qibali hadha aljabal akuntum musaddiquni aw akuntum musaddiqi, nikiwaambia kuna jeshi upande wa pili kwa ili jabali mutaniamini? Qalu ma jarabna alayka kadhiban, hatujawahi kukuona ukisema uongo. Qala fa inni nadhirun lakum bayna yadi adhabin shadid, mimi mwonyaji kwenu nyinyi na kuna adhabu kali sana mbele yenu ikiwa hamtanifuata yale ninawaelekezea. Faqala Abu Lahab tabban laka ama jama'tana illa lihadha, hili ndio tukusanya sisi kwa ajili yake. Thumma qam, akasimama akaondoka. Ikashuka suratu Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Na kuna riwayat ambazo sio sahih ya kuwa Mtume SAW aliwakusanya watu wake wa nyumbani takriban 30, kisha akawaalika chakula. Kile chakula kilikuwa kidogo, akaonyesha muujiza kikawatosha wote, kisha ndio akawalingania. Hii riwaya haiko thubutu. Ni jambo la kawaida kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akianza da'wa mwanzo aianze kwa watu wake wa karibu. Wala hili halijamaanisha kuwa hii da'wa walishukishiwa Makuraishi mwanzo, la wallah. Isipokuwa siku zote anayeanza kulingania mwanzo huanza wapi? Nyumbani kwake. Kisha baada ya kutengeneza nyumbani kwake asonge mbele. Na hata leo ikiwa wewe ni mlinganizi, kisha katika nyumba yako kukawa kumeoza, hata maadui zako watapata nafasi ya kuzungumza kama kweli ni mlinganizi angefanya nini? Angeanza na nyumbani kwake, kisha ndio akaanza kulingania watu. Na hili kuna uwezekano kuwa kukiwa kutatokea makosa katika ile nyumba, yule mtu labda amejaribu pa kujaribiwa, lakini anayeongoza nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotokea na Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam, kwa mtoto wake alikufa akiwa nani? Kafiri. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, qala la 'asima al-yawma min amrillah. Kwa hivyo Nuh alayhi salatu wassalam alimfunza tarbia mtoto wake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumtakia hidayah. Na wapo ambao ni upungufu kutoka kwao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo laeleweka kawaida, akaanza kuwalingania watu wa kwao. Na pia miongoni mwa sababu, jana tulitaja kuwa Makka ilikuwa ndio kitovu cha ibada zinazofanywa na Waarabu wote, kwa sababu hija wakifanya wakija wapi? Makka. Kwa hivyo ikiwa watu wa Makka ataweza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatosheleza wakaingia katika Uislamu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa tayari kuna muamko mzuri ambao utaleta katika mujtama wa Waarabu wote kufuata dini ya Uislamu. Na ndio kulikuwa na umuhimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza kulingania watu wa Makka. La si hivyo, zimeshuka aya nyingi wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka, in huwa illa dhikrun lil'alamin, ni ukumbusho kwa walimwengu wote, wala haikuwa ni kwa Makuraish peke yake. Na hizi aya zilikuwa zikishuka wakati bado Waislamu ni wachanga na ni wachache, bimaana ni kama kuambia hii da'wa itafika kwa walimwengu wote, itafika ulimwengu mzima tangu mwanzo wa da'wa inapoanza. Na walisilimu wengi katika masahaba katika marhala hii ya da'wa jahriya. Miongoni mwa masahaba ambao wamesilimu baada ya kutangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam utume wake na kulingania katika Uislamu ni sahaba Abu Dharr radhiyallahu anhu arda al-Ghifari. Sahaba Abu Dharr anakisa katika kusilimu kwake. Kana radhiyallahu anhu munkiran lihali al-jahiliya. Abu Dharr alikuwa yale mambo yanayofanyika ya kijahiliya, ya shirk na mengineo katika mambo maovu hakuyapendelea tangu hajajua Uislamu. Yaaba ibadat al-asnam wa yunkiru ala man yushrik billah. Alikuwa akikataa kabisa kuabudu masanamu, bali akiwakataza watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kujua Uislamu radhiyallahu anhu warda. Wa kana yusalli lillahi qabla islamihi bi thalath sanawat. Na alikuwa akiswali, akifanya ibada ya sala kabla ya kuingia katika Uislamu kwa miaka mitatu bila ya kuhusisha kibla. Na hii ni alama ya kuwa wako katika Waarabu ambao walikuwa wameathirika na dini ya nani? Ibrahim alayhi salatu wassalam. So pia wao walikuwa na sala. Kwa hivyo sala anayoitekeleza ikawa ni ile sala waliokuwa wakiitekeleza al-Ahnaf, yani wale waliomfuata Ibrahim alayhi salatu wassalam. ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل. ألبسكية كتوكا كمتوم صلى الله عليه وسلم هو صحابة أكاجا مكة لكني هكو بندليا كوليزيا كسبابو إلي كو أذية وقريش أشانزا كو يويوتي أتكيف وتدين يمتوم صلى الله عليه وسلم. Na Abu Dharr alikuwa ashaonywa na ndugu yake kuwa chunga, Makureishi watakupiga, watakuudhi ukiwa utamfuata huyu mtu. Kwa hivyo hakupendelea aulize Muhammad yuko wapi, huyu anayesema kuwa ni mtume yuko mahali gani. Akanyamaza, akawa yuwatafuta na kufanya utafiti yeye mwenyewe mpaka akaingiliwa na usiku asimkute mtume sallallahu alayhi wasallam. Fattaja faraahu aliyu فعرف انه غريب. اكاين سيمو كدار علي بن ابي طالب كمونا اكفهمه كو هو ني مجني سيوا هبا. فلهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه استضافه ولم يساله عن شيء. ني مجني استاهل ككرميوا اكمشكوا اكمويكا نيومباني كواكي بلا يكموليزا chochote ولا kuzungumza naye jambo lolote. ثم غادره صباحا الى المسجد الحرام فمكث حتى امسى. كيشا كتوكا سبوي كايندا مسكيتي ومكه مسجد الحرام مبكى جيون. فراه علي فاستطافه في ليله ثانيه. علي بن ابي طالب سيكو يبيلي بيا كمونا بالي اكمشكو سيكو يبيلي اكمشكو كما مجني واكي. وحدث مثل ذلك في الليله الثالثه. سيكو يتاتو لكتوكيا هيلي هيلي. ثم ساله عن سبب قدومه. Ali ibn Abi Talib akamuuliza, lakini wewe ni mgeni hapa kweli? Hajamuuliza siku ya tatu, kipi kimekuleta hapa? Waketi mchana mzima, kifika jioni wajitupa mahali walala, watafuta nini hapa? Falamma stawthaqa minhu Abu Dharr akhbarahu bi annahu yuridu muqabala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Abu Dharr alipokuwa moyo wake umetulizana na Ali ibn Abi Talib kujua hawezi kupata shari pale, akamwambia, mimi nimekuja hapa nimuone mtume, yule anayesema kuwa ni mtume nimekuja kumuona. Faqala lahu aliyun fa innahu haqqun wa huwa rasulullah. Ni haki na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha asbahta fattabi'ni. Kipambaukiwa na asubuhi, wewe nifuate mimi, nitakupeleka ukaonane na mtume sallallahu alayhi wasallam. طيب. علي بن ابي طالب akaogopea, lakini Abu Dharr akionekana afuatana naye atafahamika huyo ni katika watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo udhia waweza kumfikia, na yeye si Quraysh, si katika watu wa Makka, ni Ghifari, atoka katika kabila la Ghifari, si katika watu wa Makka. Fatabi'ahu wa qabala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yani akamfuata Ali bin Abi Talib kwa mbali, yomwangalia nyuma yomfuata mpaka akaingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wastama ila qawlihi fa aslama, akamsikiza Mtume صلى الله عليه وسلم akakinai juu ya ukweli wa Mtume صلى الله عليه وسلم akasilimu. Faqala lahu an-nabi irji' ila qaumika fa'akhbirhum au fa'akhbirhum hatta yatiyaka amri, nenda kwa watu wako kawalinganie mpaka nitakapokuja amri yangu uje. Faqala walladhi nafsi biyadihi la asrukhanna biha baina dhahranihim, wallahi na hapa mtapiga ukelele watu wote wajue kama mimi nimesilimu. Makureishi wote leo watajua kama mimi nimesilimu, mbele yao nitasema. Fakharaja hatta ata almasjid, akaja mpaka msikiti wa Masjid al-Haram. Fanada bi a'la sawtihi, akapaza sauti yake juu kabisa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, akatangaza wazi wazi mbele ya Makureishi, wakati ambapo watu walikuwa wakiogopa kuudhihirisha Uislamu. Wathara alqaum fadharabuhu hatta adja'uhu, jamaa wakakasirika wakamtandika mpaka wakamweka chini. Faata al-Abbas ibn Abd al-Muttalib fahadharahum min intiqami ghifar wa ta'arrud li tijaratihim allati tamurru bi diyarihim ila ash-Sham. Al-Abbas am yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kusilimu, pamoja na kuwa alikuwa hajasilimu, lakini ilikuwa ipo kuwa huyu ni mtoto wa ndugu yetu vile itakavyokuwa, na baadaye alikuja akasilimu. Akawaambia, chungeni nyi huyu mnayempiga, kabila lake ni Ghifar na sisi biashara zetu zote zapitia katika mji wao. Mkimmaliza huyu sasa hivi, basi na biashara zenu tafuteni njia ya kupeleka, kwa sababu hamwezi tena kwenda Sham. Mkienda Sham mkipitia kwao, hawatawaacha mpite, watavamia misafara yenu mpaka mtakijua hiki nini, kwa sababu wakati ule Waarabu walikuwa wakiishi na ukabila wa hali ya juu. Yani ukimgusa mtu yoyote katika kabila lake, vile itakavyokuwa ni dhalim, ni madhulum, yeye atamnusuru. Awe atapotea, atapotea na yeye. Awe atakuwa miongoka, ataongoka na yeye. Lakini ilikuwa ndiyo unsuria kabalia iliyokuwa wakati ule wa jahiliya, ndiyo walivyokuwa wakiishi. Sasa ikiwa hawa watamuua Abu Dharr radhiyallahu anhu wa arda, Al-Abbas awaambia, jitahadharini sana, mtalipizwa kisasi na watu wake, na itakuwa misafara yenu haipiti kule. Kwa hivyo biashara ikianguka na uchumi wa Makka utashuka, watu watapata tabu. Faanqadhahu minhum, akamuokoa, akamuokoa kutokamana na wal hadith hadha thabitun fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Na hii riwaya yaonyesha wazi kuwa walikuwepo baadhi ya wale ambao walikuwa wakifuata milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, hata fil bawadi, katika sehemu za mbali kabisa na miji, walikuwepo wale ambao walikuwa wakifuata milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Huyu ni Abi Dharr radhiyallahu anhu wa arda, na miongoni mwa wale pia masahaba waliosilimu ambao kisa chake ni maruf ni sahaba Dhamad radhiyallahu anhu wa arda, min azdi shanua annahu tamma bidayat marhalatil jahr bidda'wa wa ba'da an jahara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bitasfihi aqaidil mushrikin faraddu alayhi bidda'ayatil kadhiba wasifina iyahu biljunun. Mtume sallam alipoanza kuizungumza na kuitia aibu miungu yao wanayoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, Makureish wakampagaza Mtume sallam kuwa amekuwa mwenda wazimu, sahirun, majnun, kadhab, kila aina ya sifa mbovu walimpa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika sifa walizompa wasema huyu amekuwa mwenda wazimu. Na Dhamad alikuwa akifanya ruqya, alikuwa ni raqi pamoja na kwa wakati wa jahiliya, lakini yeye akifanya ruqya, ruqya zao walizokuwa kistumia za kijahiliya, si ya Qur'an. Tayyib, Dhamad alipokuja Makka, sami'a sufaha Makka yattahimuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biljunun, akasikia wale wapumbavu wapumbavu kule Makka wakimsingizia na kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi kuwa ni mwenda wazimu. Na kama nilivyotaja, Dhamad alikuwa akifanya ruqya kutokamana na uenda wazimu, wale wenda wazimu wakiletwa kwake akiwafanyia ruqya. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يرقاه akaja kwa mtume sallam, ewe mwana wa ndugu yangu, mimi nasoma ruqya, kama una wazimu ndio nitakusaidia, si kwa ubaya, mimi niko hapa nitakusaidia, huwa watu wenye wazimu naletewa mimi na wasomea somea wapoa, kwa hivyo naomba ikiwa wewe una wazimu njoo nitakusomea. Faqala rasulullah sallam, mtume sallam akamwambia innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب السلام كتموليزا نحمدي قبل هجز منزنا هوا ولكوني واراب فصحاء وكفهام منين أنا ويزمومزا رب السلام نوزتواكي bali wakijua ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Hao wajua wewe si muongo, na haya waliyasema kina Abu Jahl, walikuwa wakisema tulishindana na Banu Hashim katika kila kitu, wakiwanywesha mahujaji maji na sisi pia tuonyesha maji, wakiwalisha na sisi pia tuwalisha. Sasa wasema wana mtume, sisi tutoa wapi mtume? Wao wasema wana mtume ametumilizwa katika Banu Hashim, sisi tutamtoa wapi mtume tushindane na wao? Hatuamini. Basi tu, sio kuwa mtume za sallama ni muongo, iwajua yeye kuwa mtume za sallama ni mkweli, na hili jambo alikuwa akilifahamu, na maneno ya mtume za sallama anazungumza hii. Ikisoma khutbatul haja, nafikiri wengi wenu mtanitizama hivi hata hatuelewi ile khutbatul haja imebeba uzito gani ndani yake. Kwa nini mtume sallam alikuwa akisoma khutbatul haja kila wakati? Tizama huyu sahaba alivyosikia ile maneno, haja silimu asema nini. Faqala dhamad a'id alayya kalimatu kahaula, hebu rejelea tena hayo maneno. Fa'adahunna alayhi rasul sallam thalatha marrat, mtume sallam akarejelea hii himdi khutbatul haja mara tatu. فقال ضماد ضماد كسيما لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ميمي نمسكي منينو يا مكوهاني، نمسكي منينو يا وشاري، نمسكي منينو يا وشايري، والله سيجا وايكو سكي منينو كما هاي. ثم أسلم وبايع عن نفسه وقومه، kisha akasilimu akatoa bai'a, si kwa nafsi yake tu na watu wake ambao bado hajarudi kwao kuwalingania, na alirudi kwao akawalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa na athari kubwa sana kwa wale waliomsikiza kwa ajili ya kuitafuta haki, na hii ni mifano ya hao masahaba ambao walisilimu kwa kumsikia mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno mazito aliyozungumza, ambayo yaonyesha wazi kuwa hayatoki kwa nafsi yake bali ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hao waliosilimu pia walivyorudi kwao walikuwa wakilingania, na ndio Uislamu kazidi kuwa. Hawa ambao huja Makka wakasilimu wakarudi kwao, Abu Dhar radhiyallahu anhu alirudi kwao akawalingania watu wake, nisfu ya kabila lake wakasilimu. Wa aslama nisfu thani baada alhijra, baada ya hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nusu ya pili ya kabila la Ghifar wote waliobakia wakasilimu. Na hili lilifanyika na wengi katika masahaba. Tizama Dhamad hapa asilimu na tayari amwambia mtume sallam na watu wangu pia, na kuchukulia ahadi kuwa mimi narudi, wale pia watasilimu, kwa sababu ajua lile neno lake asikilizwa na kule alikotoka. Hii ni baadhi ya yani visa ambavyo vimethubutu vya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao walisilimu baada ya kutangaza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam da'wa yake wazi wazi. Na insha Allahu ta'ala tutaanza kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja ta'assubu Quraysh ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na kuja kwa Quraysh kwa Abi Talib ili kumuonya dhidi ya mtoto wa ndugu yake, kama wanavyosema wao kuwatusi miungu yao na kuwatusi babu zao. Maanake hivi ndivyo ilivyo. Mtu wa batil ikiwa hana hoja atasema wewe mtukana. Na leo pia si watu wa sunna waambie hivyo hivyo. Hao wankuja ma, yani wale babu zetu wote waliopita walikuwa wajinga. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Tayib, ikiwa wale mababu waliopita maskini walikuwa hawana elimu, hawajui, wao walifuata kwa kuona ile ndio dini, basi tufuate tu sisi. La, ikiwa babu yako ni kama Ibrahim na Ishaq na Ismail, hakuna shida, fuata. Yusuf alayhi salatu wasalam asema wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay. Hakuna shida ikiwa babu zako na baba zako waliopita walikuwa ni wanaovioni wanaofuata kisawa sawa sunna ya Mtume sallam, fabiha wa ni'mat, ni neema kubwa hiyo. Lakini ikiwa hawakuifahamu dini, isiwe ni hujja ya kukufanya wewe ukakosa hidaya kwa sababu ya kusingizia kuwa babu zetu hili hawakulifahamu. Tangu mimi nifunge macho nifungue, haya mambo naona hivi. Leo ndo waje kuniambia wewe kuwa haya si sawa, na haya ndiyo Makureishi walikuwa wakiyafanya dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia biidhnillahi ta'ala tutakuja kuona udhia ambao Makureishi walikuwa wakiwafanyia masahaba waliosilimu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.